dansen den går upp på Svinsta skär. Hör klackarna mot hällen, gossen han svänger med flickan kär. I stilla sommarna blommorna doftar från hagen där och många andra ställen. Och mitt i taltrastens kvällskonsert hörs många muntra skratt. Ljuvligar sommarnatten, blånande vikens vatten. Och mellan bergen och tallarna hörs musiken och trallarna. Flickan har blommor i håren, månen strör silver i snåren. Aldrig förglömmer jag stunderna där upp på Svinsta skär. Gossen tar flickan ut i sin hand och vandrar nedåt stranden. Lossar sin gylle och ror från land bland klippor och bland skär. Drömmande ser han mot vågens rand som rullar in mot sanden. Kysser sin flicka så ömt ibland och viskar hjärtans kär. Ljuvligar sommarnatten, blånande vikens vatten. Och mellan bergen och tallarna hörs musiken och trallarna. Flickan har blommor i håren, månen strör silver i snåren. Aldrig förglömmer jag stunderna där upp på Svinsta skär. Solen går upp bakom Konungsund och stänker guld på vågen. Fåglarna kvittra i varje lund sin stilla morgonbön. Gäddorna slå in vid skär och grund så lekfulla i hågen. Men sista valsen i morgonstund man hör från Svinnerön. Ljuvligar sommarnatten, blånande vikens vatten. Och mellan bergen och tallarna hörs musiken och trallarna. Flickan har blommor i håren, månen strör silver i snåren. Aldrig förglömmer jag stunderna där upp på Svinsta skär.